släppte en solett över högen sprang. Håll kunna väl på hönnen förnämme, reven var ytten med rympa så lång. Kluck, kluck, kluck, sa hönna på högen. Kluck, kluck, kluck, sa hönna på högen. Håll han sprang och grinda med augen, nådde dig icke komma hem om vår. Håll han gick seg lite längre ut på haugen, fick han kör även lock på hynne och gnag. Håll han tog sig en stein ut i näven, duglig han då till reven slå. Reven flaug, sa rympa han trista. Reven flaug, sa rympa han trista. Håll han grät för hynne han miste, nå tör jag icke komma hem åt mor. Ich kann ho werpa och ich kann ho galla, ich kann ho krippa och ich kann ho gå. Ek för gammek till kverna och malla, och fart det mjöle ek mista igår. Byt, San Paul, äger icke vangen. Byt, San Paul, äger icke vangen. Kjätten och muttat har hjulpet nå så mangan, ek dörn och väl komma hem åt vår. Välkomna hem att